polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 czerwca i 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Święto dla fanów piłki nożnej. Trwa finał Ligi Mistrzów. Za chwilę opowiemy o tym, co dzieje się w Madrycie. Politycy PSL-u chcą budować własny blok przed wyborami parlamentarnymi, choć zastrzegają, że ostateczna decyzja nie zapadła. Słabną protesty żółtych kamizelek we Francji. Zarzuty usłyszeli policjanci. Tottenham czy Liverpool? Na razie górą ci drudzy. Dwa angielskie zespoły walczą w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. W studiu ze mną dziennikarz sportowy Trójki Michał Olszański. Michał, trwa przerwa. Co działo się w pierwszej połowie? Zaczęło się naprawdę od trzęsienia ziemi, bo już w drugiej minucie Sissoko nieszczęśliwie interweniował. Nie wiem, czy sędzia ze Słowenii Dawid Skomina nie popełnił błędu, dlatego że według mnie to nie była ręka intencjonalna. Owszem, był kontakt z ręką pod spodu, ale bardziej właśnie tutaj ciało Sissoko w tej sytuacji miało kontakt z piłką. Generalnie Liverpool ma więcej z gry, świetnie strzelał Robertson. Tak jakby Tottenham nie może wejść w ten mecz. Kilka razy próbowali, ale nieporozumienia między poszczególnymi zawodnikami. Teraz druga połowa przed nami. Stawiam na to, że to się rozkręci. Michał Olszański, do wydarzeń w Madrycie oczywiście wrócimy w serwisie sportowym Trójki kilka minut po 23. Tyle o sporcie, teraz polityka w serwisie. Ostateczna decyzja ma zapaść w czerwcu, ale dziś szef PSL-u mówi, że partia chce budować własny blok przed wyborami parlamentarnymi o nazwie Koalicja Polska. Przypomnijmy, w eurowyborach ludowcy weszli w koalicję z PO, Nowoczesną, SLD, Zielonymi i zdobyli 3 mandaty. Władysław Kośniak-Kamysz zaprasza do współpracy wszystkich, którzy mają wartości podobne do tych prezentowanych przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Podjęliśmy decyzję o budowaniu bloku na wybory do Parlamentu Polskiego na czele z Polskim Stronnictwem Ludowym i ogromadzania wśród nas tych wszystkich, którzy podzielają nasze wartości. Wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe. Szef PSL-u chce natomiast budować wspólną z innymi partiami opozycyjnymi listę do Senatu. Władysław Kośniak-Kamysz przedstawił też propozycje programowe ludowców, to m.in. obniżenie PIT-u do 10% dla samozatrudnionych, rozszerzenie programu 500+ na uczącą się młodzież powyżej 18 roku życia, a dla rolników 1200 zł do płaty minimalnej do hektara oraz zerowy VAT dla zdrowej żywności. Coraz mniej osób na protestach żółtych kamizelek we Francji. Znów doszło do zamieszek, a w trudnej sytuacji znalazła się francuska policja. Są oficjalne zarzuty pod adresem funkcjonariuszy. Tematem zajmuje się nasz korespondent Marek Brzeziński. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w protestach w całej Francji udział wzięło około 10 tysięcy osób, w samym Paryżu 1500, a zatem z tygodnia na tydzień trwające od listopada ubiegłego roku cotygodniowe manifestacje pod względem liczebności uczestników tracą na sile. W Tuluzie kilkadziesiąt żółtych kamizelek wtargnęło do strefy zakazanej przez tamtejsze władze od początku manifestacji w listopadzie. Co najmniej 2,5 tysiąca osób odniosło obrażenia wśród protestujących i niemal 1800 wśród funkcjonariuszy policji. Wczoraj prokurator Paryża zapowiedział, że ci funkcjonariusze, którzy dopuścili się przemocy i brutalnie potraktowali protestujących, staną przed sądem. Jego zdaniem na ich postępowanie są dowody na nagraniach filmowych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dzień dziecka powoli się kończy. Najmłodsi świętowali dzisiaj między innymi w ogródku Trójki. Były warsztaty plastyczne, literackie czy sklejanie szybowców. Jednym słowem, wiele atrakcji i radości. Będzie płyn do baniek. Tak. A co później z tymi banikami będziecie robić? Łapać się. I pęka ją będę. Bo fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego. Tu mamy warsztaty z moli książkowych, czyli tworzymy skrzydełka prawdziwych moli książkowych, wielbicieli książek i zdobimy je w tym momencie. I jak tam dziewczyna idzie? Świetnie. Ale tutaj tata pomaga? Tak, oczywiście. Tata podpowiada tylko. Teraz robimy takie nagłe zagięcie. Macie? Dobra. I teraz, co nam z tego wyszło? Nie zabrakło dziennikarzy Trójki, którzy podczas pikniku czytali fragmenty książek wspólnie z dziećmi. Kończymy serwis na kolejny, zapraszając o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem burze z gradem mogą przechodzić na Warmii i Mazurach, także w Kujawsko-Pomorskim. W czasie burz wiatr do 65 km na godzinę. W nocy od 11 do 15 stopni. Jutro na południu przelotne opady deszczu i burze. Poza tym sporo słońca, choć w ciągu dnia będzie się chmurzyć. Nawet 28 stopni pokażą termometry w Zielonej Górze. W większości miejsc 25-26. Chłodniej w Gdańsku i Suwałkach, tam 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka i tak jak Państwo już się domyślają, dzisiejsza audycja będzie mieć troszeczkę coś wspólnego z dzisiejszym świętem, Dniem Dziecka. Wybrałam garść utworów, które są napisane dla dzieci przez artystów, zarówno rodziców tychże dzieci, jak i dla dzieci i o dzieciach nie do końca prawdziwych, trochę bardziej wymyślonych i artystycznie wzbogaconych, że tak powiem. Ale będą też dzieci absolutnie autentycznie, tak jak Jake Reynolds, syn Sinead O'Connor. To było jego nagranie z płyty z roku 94, Universal Mother, a to już sama Sinead O'Connor z tej samej płyty, My Darling Child. My lovely boy. żeby tak każda relacja matki z dzieckiem mogła pozostać równie idylliczna, jak słychać w tej piosence. Dzisiejsze święto, dzisiejsza audycja właściwie zahacza zarówno święto dziecka, jak i Dzień Matki, ale także Dzień Ojca, bo za chwilę odezwie się Ben Folds i zaśpiewa o swojej córce Gracie. Piosenka pochodzi z albumu Songs for Silverman, a tytuł to po prostu Gracie. Can't fool me, I saw you when you came out. You got your mama's taste, but you got my mouth. You will always have a part of me. Nobody else is ever gonna see Gracie, girl. Cards to your chest, walking on your toes. What you got in the box, only Gracie knows. And I would never try to make you be anything you didn't really want to be, Gracie girl. Nodded off in my arms watching TV. I won't move you an inch even though my arm's asleep. Tak, Ben Folds śpiewał o Gracie Folds, swojej córce. Oczywiście w tej audycji nie uda nam się przedstawić wszystkich fascynujących meandrów, jakie może przyjąć piosenka napisana przez rodzica dla dziecka, bo tych odcieni i uczuć jest bardzo wiele. Ale nie wszystkie są tak słodkie i urocze jak My Darling Child czy Gracie. Chociaż mogą nadal być słodkie, ale są nieco bardziej skomplikowane. Tak jak piosenka Kimi Dawson, której posłuchamy za chwilę, o tym, jak to jest być młodą kobietą spodziewającą się dziecka i spodziewającą się tych gigantycznych zmian, jakie nastąpią. Ale jak śpiewa Kimi Dawson, są to tylko kolejne gigantyczne zmiany w całym życiu, które następują co jakiś czas. All I could do. Sometimes something will change. Kimia Dawson, All I Could Do. O tej piosence dowiedziałam się z coveru, który nagrała Amanda Palmer. Mi się wydaje, że ten utwór na pewno był dużą inspiracją dla jej bardzo długiego i bardzo zabawnego A Mother's Confession. Dziś nie zagramy tej piosenki, ale już ją Państwo znacie. Nie będzie na tej liście najbardziej znanych piosenek napisanych przez znanych artystów dla ich czasem równie znanych dzieci. Ominiemy dzisiaj niestety Beautiful Boy Johna Lennona czy Cooks Davida Bowie, ale jest taka piosenka, która, jeśli zechcą Państwo poszukać, trafia na takie listy najpopularniejszych piosenek napisanych przez artystów dla swoich dzieci. To jest Little Green Johnny Mitchell. Niezwykle piękna i niezwykle smutna. Born with the moon in Cancer, choose her a name she will answer to. Call her green, and the winters cannot fade her. Call her green for the children who've made her little green. Be a gypsy dancer. He went to California. Hearing that everything's warmer there, so you write him a letter and say her eyes are blue. He sends you a poem and she's lost to you. Little green, he's a non-conformer, just a little green, like the color when the spring is born. There'll be crocuses to bring to school tomorrow, just a little green, like the nights when the northern lights perform. There'll be icicles and birthday clothes, and sometimes they'll be sorrow. Child with a child pretending, weary of lies you are sending home, so you sign all the papers in the family name. You're sad and you're sorry, but you're not ashamed. A little green, have a happy ending. Just a little green, like the color when the spring is born. There'll be crocuses to bring to school tomorrow. Just a little green, like the nights when the northern lights perform. There'll be icicles and birthday clothes, and sometimes there'll be so. Little Green, Joni Mitchell śpiewa do córki, którą urodziła, gdy była nastolatką, której nie mogła sama wychować. Jarvis Cocker będzie śpiewał w następnej piosence do siebie samego. Nie jest to piosenka do jego dziecka, ale w tej piosence wciela się w postać własnego ojca. To będzie utwór zespołu Pulp, A Little Soul. That's not the way you do it. No, no, no. You shouldn't do it like that. I could show you how to do it right. I used to practice every night on my wife. Now she's gone. Yeah, she's gone. Never got along that well, see. I love to help you, but everybody's telling me you look like me. But please don't turn out like me. You look like me, but you're not like me, I know. I had 1, 2, 3, 4 shots of happiness. I look like a big man, but I only got a little soul. I only got a little soul. Yeah, I wish I could be an example. Wish I could say I stood up here and fought for what was right. But I never did. I just wore my trench coat and stayed out every single night. You think I'm joking? Try me. Try me. What was wrong? No, I knew what was right. I got no wisdom that I want to pass on. Just don't hang round here, no, I'm telling you, son. You don't wanna know me. It's just what everybody's telling me. Like me, but you're not like me. I hope I have grown like. soul. Wish I could show a little soul. Wish I could show a little soul. Wish I could show a little soul. Oh, woe. I have no time for hate or lie. Hey, child, you know, child of mine. I have no time for hate or love. Hey, child, you're so full of woe. I have no time for hate or lie. Hey, child, you know, child of mine. Hey, child, you know, child of mine. Marianne Faithfull, No Child of Mine, piosenka napisana przez PJ Harvey, którą słychać było również tutaj w tle. Doskonały album Before the Poison, rok 2005. No to jednak teraz osłodzimy jednak te relacje matki z dzieckiem. Po takiej piosence po prostu chyba musimy. To będzie najsłodsza macierzyńska miłość wyrażana przez Kate Bush dla jej synka. Syna w tej chwili już całkiem dużego, ale wtedy był to po prostu Bertie. Bring me so much joy and then you bring me. z albumu Ariel, to była piosenka Bertie. Kontynuujemy nasze opowieści o rodzicach i dzieciach. Tym razem będą to właśnie bardziej opowieści niż autobiografie. I tutaj upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu, bo będzie i jeden z moich ulubionych autorów piosenek, Randy Newman, i jeden z moich niedawno odkrytych ulubionych wykonawców, Mandy Patinkin, z kolejnego albumu nagranego z Thomasem Bartlettem. To będzie piosenka Wandering Boy, a zaraz po niej piosenka wykonywana przez sceniczną partnerkę Mandiego Patinkina, Patti LuPone. Patti LuPone grała w oryginalnej produkcji musicalu Evita główną rolę. Mandy Patinkin grał tam i śpiewał Che Guevara. Więc najpierw Mandy Patinkin i Wandering Boy. Thank you for the party. We're always glad we came. I'm the only one from the family tonight, but I know they'd say the same. I came here with my father, then I brought my wife, three sons, a daughter, and the last baby boy, the little caboose we called him, the light of her life. And that's who I'm waiting for. Where is my wandering boy tonight? Where is my wandering boy? If you see him, push him toward the light. Where is my wandering boy? Went off on that highboard there when he was 5 years old, laughing like a maniac, shining in the sun like gold. He was afraid of nothing then, he was loved by everyone. I see it clear as I see you that day there in the sun. I hope he is warm and I hope he is dry, and that a stranger's eye is a friendly eye, and I hope he has someone close by his side, and I hope that he comes home. Where is my wandering boy tonight? Where is my wandering boy? If you see him, tell him everything's all right. Push him toward the light. Where is my wandering boy? My father always promised us that we would live in France. We'd go boating on the Seine, and I would learn to dance. We lived in Ohio then. He worked in the mines. Paris now. My children dance and dream, hearing the words of a miner's life in words they've never seen. I sell my memories of home like boats across the Seine and watch the Paris sun set in my father's eyes again. My father always promised us that we boating on the Seine, and I would learn to dance. I sail my memories of home like boats across the Seine, and watch the Paris sun set in my father's eyes. As my child grows away from feel my heart sinking. Then I look back and smile. I find myself thinking how careless we are when we're young. Patti LuPone, My Father. To jest piosenka autorstwa Judy Collins i następnie Look Mommy No, No Hands, którą już Państwo znacie w oryginale, napisane przez Dilly Keane, słuchane przez Państwa również w wykonaniu Amandy Palmer. Zbliżamy się do końca, ale jeszcze jedna odsłona kobiecości, czy macierzyństwa, zupełnie inne oblicze. To będą dwa krótkie utwory, jedna recytacja i jedna piosenka, a w nich... utrata ciąży, przerwanie ciąży. Ciężkie tematy. Najpierw Annie DiFranco, później Tori Amos, Tiptoe i Playboy Mommy. Tiptoeing through the used condoms strewn on the piers off the west side highway, sunset behind the skyline of Jersey, walking towards the water with a fetus holding court in my gut, my body hijacked, my tits swollen and sore. The river has more colors at sunset than my sock drawer ever dreamed of. I could wake up screaming sometimes, but... I don't. I could step off the end of this pier, but I got shit to do and an appointment on Tuesday to shed uninvited blood and tissue. I'll miss you. I say to the water, to the sun, a daughter. I thought better of. I could fall in love with Jersey at sunset, but I leave the view to the rats and tiptoe. In my platforms I hit the flow, fell face down, didn't help my brain out. Then my baby came before I found the magic hell to keep her happy. I never was the fantasy of what you wanted me to be. Me so harsh, little girl. So you gotta play ball, mommy. But when you tell them I'm leaving, you wanna cross that bridge all on your own, little girl. They'll do you no harm, 'cause I know you're play ball, mommy. But when you tell them I'm to Birmingham, I got a few friends. I never was there, was there when it counts. Get my way, you're so like me. You seemed ashamed, ashamed of that I was a good friend of American soldiers. I'll say it loud here, but your grave, those angels can't ever take my place. Don't judge me so harsh, little girl. You gotta play boy, mommy. But when you tell them my name, man, they wanna cross that bridge. Church bells that played when you died, played Gloria, still. About hold Tori Amos, Playboy Mami, a przed nią Annie DiFranco i Tiptoe. Na sam koniec mam dla Państwa jeszcze Björk. To będzie piosenka z płyty Debiut. Nie mam pojęcia, czy była dedykowana jej dziecku, jakiemukolwiek dziecku, czy w ogóle dziecku, ale w wersji studyjnej samplowany niemowlak na samym początku jest tak sugestywny, że nie jestem w stanie myśleć o tej piosence inaczej niż piosence śpiewanej przez matkę. I tym samym żegnam się z Państwem. Gaba Kulka. Tę audycję przygotowałam z Olą Paszun i Iwanką Kunewą, a teraz Björk i One Day. Thank you.